Вадим, подожди туда. Добре я повідав? Będziemy musiał do mikrofonu, żeby cię bracia, siostry słyszeli. Tak. Chwała naszemu Bogu. Witajcie, kochani bracia i siostry. Witaję was, moi braty i siostry. Musisz tutaj do mikrofonu jeszcze raz. Przeczytamy najkrótszy psalm. Прочитаємо найкоротший псалм. Псалм 117, або в ніхтурих Бібліях псалм 116. Найкрутший псалм, отвуште. Псалом в одних переводах 116, в інших 117 псалом. Там наш Господа, так? Угу. Тут я мам Яхве. Яхве. Так, так. То Господь, Яхве. Chwalcie Jahwe wszystkie narody, uwielbiajcie Go wszystkie plemiona. Chwalcie Gospoda wszystkie plemiona, prosławiajcie Jego wszystkie narody. Ponieważ Jego łaska względem nas jest ogromna, a wierność Jahwe trwa na wieki. Chwalcie Jahwe. Бо зміцнилось Його милосердя над нами, а правда Господня навіки. Алілуя. Круткий псалм, але певен захенцаючої трещі. Короткий псалом, але в ньому дуже багато є смисла. Читаємо тут, аби всі народи хвалили Бога. Ми читаємо тут, що аби всі народи хвалили Господа. Жиді, євреї, греки, римляни, романи, румини, да. українці, поляки, всі народи. Всі народи. І єстесьме тутай дзісяй два народи. Десь тут там ми нас є два народи. I jesteśmy wzywani, by razem wielbić Boga. I my zaraz możemy wzywać razem do jednego Boga. Czyńmy to. Robimy to. Bracia i siostry z Ukrainy. Braty i siostry z Ukrainy. Módlcie się z nami. Modlcie się razem z nami. Nie mówcie, modlcie się razem z Polakami. Podnoście swoje głosy po ukraińsku do Boga. Podnimajcie swoje głosy i krzyczcie do Boga. Bóg zrozumie tak was, jak i nas. Bóg pojmie od was, tak jak nas, tak i was. I my też pojmiemy. I my też. I Polacy nas też zrozumieją. Tak, zrozumiemy. Także będziemy modlić się razem, jeżeli znacie pieśni, które śpiewamy po ukraińsku, to śpiewajcie po ukraińsku. Якщо ми молимося разом, то можемо і заспівати разом по-українськи. Так що нас всі зрозуміють, не стидайтесь. Як не знаєте, тут є текст, не знаю, чи будете в стані читати і співати з нами по-польську, буде текст пісні по-польську. Mm-hmm. Не маємо по-українську. Як тут буде текст по-польськи, можете співати і читати. Ну, вони не мають по-українськи, так що як можете, так співайте. Якщо розумієте, можете співати. Як знаєте по-українську, то співайте по-українську. Як знаєте такий псалом по-українськи, то можете співати по-українськи. Ten psalm mówi нам, що Божа ласка wobec нас є ogromna, niezmierna. Другий вірш. Цей псалом нам говорить, що ласка до нас дуже велика, огромна і безмежна. Ласка. Милость. Милість Божа. То таке слово, яке обіймує Божу доброть. Це слово, яке захватує всю його, весь його характер, всю його доброту. Його милосердя вобec нас. Його милосердя до нас. Його прихильність, його добре наставлення до нас. Його близькість, його відносини до нас. І цей псалм говорить ще о Божій вірності. І цей псалм говорить про Божу вірність. То слово може теж бути тлумачене як правда. То це слово може переводитися як істина. Вірність, правда. Вірність і істина. Вірність і істина. Наш Бог є вірний. Бог є вірний. Наш Бог вірний. І все, що мовить, є правда. І все, що він говорить, це є правда і істина. А więc в тих двох аспектах його характеру jesteśmy zachęcani, by go chwalić. В цьому псалму, в двох віршах цього псалма, ми розуміємо, що ми повинні його хвалити. Там вся істина в цих двох вірність, правда, ласка. Вірність, правда і істина. Ну, то одне слово значить вірність і правда. Так. І тут маємо в тим псалмі теж два слова, які захенцають нас до хвали. І тут в цьому псалмі є два слова, які нас заохочують до хвали. В першому віршу маємо «Алелуя», «Хвальте Яхве». В першому вірші говориться, щоб ми славили Його і хвалили як Господа. І то є таке слово, яке означає «голосно хвали». І це слово має значення, щоб ми голосно хвалили. Прямо взивали до нього. Волання, кричали до нього, взивали всім серцем, всім внутрішністю. Амен, браття. А друге слово увєльбяйте в тим самим першим віршу може означати таку тиху хвалу. А другий вірш говорить про таку тихеньку хвалу до нашого Господа. А więc можна голосно го хвалити? Так, можна голосно волати до Господа. І можна тихо в серці. А можна тихо в серці молитися так само, і так само наш Бог це почує. Бог розуміє і слухає обі молитви. Бог розуміє і чує і ту, і таку молитву, і тихо, і голосно. Повстаньмо. Стоїмо. Помут, браття, зараз по-українську. Так. Святий і праведний Господь, славимо Тебе за те, що Ти Бог, Бог неба і землі, що зараз стоїмо перед Твоїм лицем, перед лицем нашого Господа Ісуса Христа, який нас помилував своєю любов'ю, Боже, була дорога ціна заплачена за нас грішних, а тепер святих і праведних, Боже. Ти нас помилував, заховав нас в своїй ласці і милості, Боже, і тепер же стоїмо перед лицем Твоїм і хочемо сказати хвала Тобі, Господь. Слава Тобі, слава Тобі, Ісус, Боже, дорогий наш Бог, який, Боже, дарував нам спасіння, Боже, в Твоїй смерті і воскресіння, Боже. Ми зараз всі хочемо кричати до Тебе, хто в тишині, хто криком, хто хлопає в ладоші. Ми не знаємо, як хто хвалить, але це все прославляє ім'я Господа, нашого Ісуса Христа, який прославив Бога, Батька, Отця, там, в небесах, Боже, на цій землі, Боже, і зараз ми всі, кого Ти покликав нас до Твого спасіння через покаяння, Боже, ми визнали, що Ти наш Бог. Зараз всі хочемо сказати слава Тобі, Ісус, Боже. Подяка Тобі в наших коротких молитвах, в щирих молитвах, від щирого серця, Боже, ми хочемо сказати подяка Тобі, Господь, і слава. Зараз всі народи славлять Тебе, всі хвалять. Сьогодні день хвали і просто поклоніння Тобі, поклоніння єдиному Богу, який створив небо і землю, який дав нам життя, який дав нам покаяння, Боже. Щира Тобі подяка, наш вірний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амен. Panie nasz, przyjmij chwałę z naszych serc, przyjmij dziękczynienie, niechaj Twój Święty Duch błogosławi to zgromadzenie i prowadzi nas przed Twój tron łaski, abyśmy jednym sercem, w jednym duchu wywyższali Ciebie w Jezusie Chrystusie. Prosimy, błogosław te pieśni, modlitwy głośne i ciche, przemawiaj do nas przez słowo Twoje, świadectwa. Niechaj Twój Duch dotyka naszych serc. Amen. Mała awaria, zaraz poprawimy właściwe pieśni. Twoim pokojem, Twoją radością, Panie. za życie w Jezusie Chrystusie, za przebaczenie naszych grzechów, za Twoją łaskę i miłosierdzie, za Twoją wierność Twemu Słowu, by przyjąć każdego grzesznika, który odwraca się od bezbożności i szuka Ciebie w Jezusie. Dzięki Ci, Boże, za wielkie zbawienie, za Ducha Świętego, za Kościół Twój, za wszelki dobry dar z Twojej ręki. Dziękujemy Tobie za łaskę, która strzeże nas i chroni nas i prowadzi nas na wszystkich drogach pośród problemów, wojen, niepokojów tego świata. Dzięki Ci za życie w Jezusie. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Boże, za Jezusa Chrystusa, za Jego świętą krew, która oczyszcza mnie z każdego grzechu. Przepraszam Cię, Ojcze, jeżeli jakieś grzechy jeszcze tkwią, Panie Boże, to dziękuję Ci za to, że Jezus Chrystus umarł za mnie i dzięki temu jestem, Panie Boże, odkupiony, że Jezus już wygrał tą walkę z szatanem i jestem, Panie Boże, blisko Ciebie. Ja Ci dziękuję za każdy dzień błogosławiony, który mi błogosławisz. Dziękuję Ci za braci i siostry, żebyś też im tak błogosławił, Panie Boże, jak mi błogosławisz. Przypomnij wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Panie Jezu, dziękuję ci za to, że dajesz nam pokój. Pokój w duszy. Spokój, który daje twoje zbawienie. Wiarę w to, że mamy życie wieczne w Tobie. Dziękuję Ci, Jezu, za wybawienie z grzechu. Dziękuję Ci za wybawienie od grzeszenia. Ty przebaczyłeś nam grzechy, ale też dajesz nam siłę do tego, aby zwyciężyć grzech. Dzięki Ci, Panie. Chwała Ci, Panie Jezu, za to, za Twoje cierpienie, za Twoją śmierć i zmartwychwstanie, w którym mamy nadzieję. Nadzieję zmartwychwstania do życia wiecznego. Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste. Dziękuję Ci. Daj nam moc i wzmacnij nas codziennie w walce z grzechem. Przeciwstawiając się złu i w walce ku dobremu. Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste. Na wieki wieku. Amen. Amen. Thank you. Panie, za wielką Twą łaskę, świeżą, nową, każdego dnia. Nie tylko, gdy zgromadzamy się, ale każdego jednego dnia, w każdej chwili naszego życia. Twoja łaska, Twoja przychylność, Twoja dobroć wobec nas, na którą nie zasługujemy. Panie, którą w swej dobroci, w swej miłości dajesz nam wielkiej obfitości. Wielka jest Twoja łaska. Chwała. Amen. Amen. Thank you. Ci chwały nasz, dobry Ojcze, z naszych serc wdzięcznych za Twą łaskę, wdzięcznych za Twe miłosierdzie, wdzięcznych za Twą wierność, wdzięcznych za Twą nieustającą dobroć. Chwalimy Ciebie, oddajemy Ci hołd i cześć, wielki Boże na niebiosach i bliski nam Ojcze, który w Jezusie Chrystusie przyciągnąłeś nas do siebie, dałeś nam wolny przystęp do Twojego tronu łaski. Dzięki Ci. Bądź wywyższony, bądź błogosławiony z głębi naszych serc. Niechaj nasze życie oddaje Ci chwałę w każdym słowie i czynie. Amen. Dlatego zginam korona moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha, Jego mocą, utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, korzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bogą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Amen. Panie, przywilejem jest dla nas być tutaj razem, w tym miejscu, w tym czasie, w społeczności, która wzywa i spotyka się w imię Pana Jezusa Chrystusa. Panie, Ty obiecałeś, gdzie dwoje, troje spotyka się w imię moje, tam ja jestem obecny. Panie, uzdolnij nas do tego, abyśmy byli, otworzyli nasze serca, Panie, na Ciebie, na Twoje działanie, tu i teraz, w tym miejscu. Ja Ci dziękuję za Pawła, za Agnieszkę, Adama, Jagodę, za wszystkie braci i sióstr, które są tutaj w Echerowie. Dziękuję Ci za to, że powołałeś, Panie, nas do tej wspólnej społeczności ludzi wierzących, Panie. To Ty nas wzywamy, wezwałeś po imieniu, zapukałeś do naszych serc, Panie. Dzięki. A my odpowiedzieliśmy na to wołanie. Ja, Panie, dziękuję Ci za ten przywilej i łaskę, że mogę być tutaj, w tym czasie. I tak bardzo, Panie, proszę o to, żebyś pobłogosławił nam to dzisiejsze nabożeństwo, żebyśmy wyszli umocnieni, wzmocnieni, Panie, posileni, ale Twoją mocą, Twoim miłosierdziem, Panie. Bądź uwielbiony przez to. Amen. Amen. Bracie Maksim, chodź do mnie, bracie. Brat Maksim mówi po ukraińsku, po rosyjsku i po polsku. Dużo mało. Dużo mało po polsku. Więc będzie sam siebie tłumaczył. Ja nie potrafię tłumaczyć, niestety. Czy ktoś z was może zna dobrze rosyjski czy ukraiński, że mógłby tłumaczyć? Justynka za tydzień nam pomoże, więc będzie łatwiej za tydzień. A dzisiaj Justynki nie ma, więc brat Maksim, tak jak potrafi, tak nam się podzieli świadectwem. Jak posłuchamy w dwóch językach, to myślę, że damy radę, nie? Tym ukraińskim i tym dużym, małym polskim damy radę. A jakie to Ukraińcy jest? Ukraińcy. Jak chcesz, to po ukraińsku? Nie, ile to Ukraińcy? No, wasza rodzina i jeszcze jest druga rodzina, dwie rodziny. Aha. No to może nie trzeba. Nie, trzeba, po ukraińskim. Trzeba ukraiński. Tak? się chcemy uczyć też. Слава Богу! Вітаю вас, брати та сестри, любові Господа нашого Ісуса Христа. Дякую Богу! Поздравляємо вас, браття і сестри, милощі нашого Пана Ісуса Христуса. Хвала Богу! І мам перший раз таку можливість мовити слово в Польщі. Був перший раз 4 лата тому. Мав таку можливість приїхати до праці, і перший раз був в Гданську. І там був 2,5 місяця в Бидгоші, перший раз там працював. І там знайшов такий костіл невеликий, а потім був в Гданську. І там є така збір возле Льотніську, там такий є брат Арик, і там слухав проповіді. І вчора брат Павло запропонував мені поділитись свідоцтвом нашого навернення до Господа нашої сім'ї. То вчора брат Павел задзвонив до мене і мові поділитися якби свідоцтвом, як наша родина прийшла до Господа, до Пана Ісуса. І є такий вірш, скажу по пам'яті по-російськи. Зараз такі по-польську чени, таке чени Єремієша. Єремієша або чени. І третій розділ, 22, 23, 23 вірш. І по милості Господа, на російській мові, по милості Господа ми не ісчезли, і по милості Його, прочитаю по-польську. Невичерпане сон об'яви ласки Пана, милосердя Його не устає, кожного поранку об'явище на ново, велика є вірність Твоя. Пан є моїм джалем, мові душа моя, для того в нім мам надія. По милості Господа ми не ісчезли, ібо милосердя Його обновляється кожне утро, велика вірність Його, і по милості Господа ми живі. І я постараюся, якби брат Павел мовив, якби для всієї родини, для початку, як прийшла до Господа моя дружина Аня. Коли їй було, от початку повім, як то Аня, моя жона, прийшла до Пана Бога. Коли їй було приблизно 10 років, в школу прийшли християни. Це було, ну, перший раз. І це був ще Радянський Союз, і їм, християнам, дозволили проводити дитячий гурток для дітей, розповідати про Ісуса Христа. Аня мала 10 лет, і до школи прийшли християни, і їм дозволили такий християнський гурток, і вони мовили дітям о Ісусі Христі. І приблизно в 12 років вона пішла з мамою, теж тут, як так само є з нами мама Ані, моя тьоща, і їй в 12 років вона пішла перший раз до церкви, і у 14 років вона прийняла хрещення. За 12 лет перший раз до костіла вона пішла з маткою своєю, і 14 о водне хрещення. Хрест водний прийняла, так. І з самого початку вона почала, якби, таке мала бажання працю мати з дітьми. Допомагала в недільній школі, а потім стала вже сама вчителем викладати в недільній школі. Також мала таку поміч від братів і сестер і проводила табори. Табори християнські, це ми жили 13 років в Херсонській області. То вона мала таке, як би по-польську мовить, Повелання для дітей, недільна школа для дітських таких, і мало праці, таке бажання серця, і так такі обози літні, такі літом, і так і мало можливість, дуже надможе 100-200 кілометрів далеко, але ми, брат пастор, мові, купимо той басейн. І так ми купили, або літом така гарніше літо до 40 стопні, і, а як то на сонце, то і 50 стопні. Дуже так, ну, тепло, дуже, задуже. Така там є область. І дуже Бог так благословляв. І приходили не тільки для наших, а для і невіруючих, для невіронцих дітей. І так, як сіялось Слово Боже, сіяли це Слово Боже в серцях для дітей. Ну, коротко про маму. Мама так само прийшла в тому ж самому костьолі, в тому, той же самій церкві, там, де і Аня, і прийняла Христа, і трохи раніше. Тобто мама трохи, якби, перша прийшла до Пана Бога, чим моя Аня. І їй свідчили ще батьки. Її батьки, тобто її тато і мама, вони прийшли до Бога приблизно, як років було по 40, їм ще був тоді Радянський Союз, і вона пам'ятає, як КГБ хотіли, якби прислідували віруючих, хотіли зняти таке брехливе кіно про віруючих, що вони там щось якусь приносять жертву. Але брат її, хоча він був невіруючим, він вимкнув те електрострум, і у них нічого не вийшло. То мама Ані, ще коли був Совєтський Союз, то матка і її отець прийшли до Бога, і КГБ, як то по-польськи, КГБ преслідування, і хотіли такий облудний фільм такий зняти, то що якісь зроблять якесь зле, ті віронці, але не вийшло. Брат вимкнув електроенергію, і ніц не вийшло в них. Хоча він був не віронцем. І так же само наш старший син, чотири лата тому ми приїхали від Херсонської області, як то Херсонське воєводство, і приїхали до Житомирська, такий область, Житомирське воєводство, від Києва приблизно 200 кілометрів, і ми молилися потім, як я приїхав від Польщі, і мислили, може, якби таке бажання прийшло на серце заставить Херсонську область і приїхати до родичів мами Ані, до Олі на Житомирщину, таке місто є Коростень. І ми так: «Пан Бог, якщо ти хочеш, то дай нам, як ти таке можливість». І за шибко, за місяць ми змогли продати той дом і приїхати за 90 кілометрів на північ, як по-польську північ, ну, на полноць, да, приїхали ми. І там, да, да, ми молились: «Пан Бог, якщо ти хочеш, то дай якісь праці, дай якісь костьол, якісь праці і в костьолі, і праці для, щоб пеніонці». І так Бог, Пан Бог поблагословив, і ми там мешкали 4 роки ми там мешкали. І там Давид, там є такий Малин, є таке місто Малинфест, там фестивалі для молодіжі, для молоді проводять кожного року. І там була така конференція, і Пан Бог дотикав його серце, і він там прийняв Ісуса Христа, і 2 роки потім він прийняв водне хрещення, як то хрещення. Так, хрещення водне прийняв. А іні діти ще не віронці, але ми молилися до Пана Бога, що, щоб Бог їх постукав, попукав до їхнього серця, і щоб вони навручились. То є саме найважніше для родичів віронців, щоб діти їх прийшли до Пана Бога. І ми молимося там. І я мам... Позавчора, два дні тому, я дзвонив до брата. Дозвонився брат мій, така є область, Запорізька область, і то там є зараз росіяни, окупація. В тім село Вєшки, село? Вєші там нема їх, але є за за 20 кілометрів блокпост, там є росіяни, стоїть війна, але мішки там немає, ніць росіяни. Але, мовить, сталася така ситуація, її старша цурка має 9 лат, і самоліт російський за низько над домом пролітав, дуже низько, і вона устрашилась, стало їй страшно, іначе плаче, плаче, і мама питає, чого ти плачеш, ти боїшся? Вона каже, так, боюсь. І страх маю. Вона каже, мама, мовить, ти знаєш, що коли я умру, то я буду з Паном Богом на небі. Вона каже, я мов, я так теж все до Пана Бога, але матка мовить, не можеш, якщо не покутуєш. І вона каже, мама, я хочу покутувати і прийняти до серця Пана Ісуса. І так і Бог, тобто, і брат мені дзвонить, і каже, велика радість, що моя цурка прийшла до Пана Бога, хоча і старший син, а син старший ще не прийшов, а прийшла менша дочка. І крутко, якби за себе сповім, як я прийшов до Пана Бога, то мав такий образ життя, є такий Новий Тестамент, перша книга до Коринтян, 15:62. Останні слова того вірша, там крутко. Той сенс мого життя. Станем єсть, піть, ібо завтра умрем, по-російськи. Єджми і п'єми, бо ютро помжеми. Єджми і п'єми, перше до Коринтян, 15:62. Останні там слова такі, круткі такі. Єджми і п'єми, бо ютро бенжеми. Сенс життя, то є сенс мого життя. Алкоголь, гудзолуство, цудзолуство, папіроси, гніле слова, крадеж і так далі. Такий список. Але Пан Бог дотикав до мого серця приблизно 20 лет. І був такий час, якби пустка, пустка мислі в голові, ніц мислі. І був так зимний день, такий сонце і сніг. І впав сніг, і до гури побачили. І так із серця такі мислі, такі слова, Бог, Бог, якщо ти існуєш, запісач я. Врятуй мене. І так Бог зробив таке працю в нашій родині. Моя мама ще жила, і вона приїхала до Запорожжя і привезла Біблію. Біблія купила Біблію для дівчанців і Біблія рівніш дорослий. І одразу читав ти для дітей Біблія оповість, історія, якось той вимисел Ісус Христос. Але помалу-помалу Бог дотикав і до серця, і я розумів, що Пан Бог є. Не сразу, за пол року ходив до того костіла, глянув, що то віронці, може, якісь фарисеуші, може, якісь маска на обличчя носить. І, хвала Богу, так мало-помалу Пан Бог дав спасіння. І коли я напокутував і через міщанс узнав я, то лікар повідав мені, мам таку хворобу грушліця, туберкульоз, грушліця. І так смутно стало для мене, але прийшов брат у Христі Ісусі і мові, та хвороба не для смерті, а для слави Божої. Та хвороба, таке є місце писання Йоанна, не для смерті, а для слави Божої, та є хвороба. І уже там в госпіталі був я, і там читав Новий Тестамент, і таке є 1 Петра, 1 лист до Петра, 2 розділ, 24. Он гріхи наші сам на челі своїм понесел на джево, аби ж ми, обивальши гріхов, для справедливості жили, його синце улечили вас. То есть, что в ранах Иисуса Христа, то есть такая пришла вера, вера до сердца, что ранами Иисуса Христа, и мало-помалу, то есть не одразу, а так помалу такі уколи, таблетки в сторону. Бо я мав приклад, що мої браття так само мали віру, і поступово, да, Бог дав мені зцілення, але я виділ, якби, побачив, то люди кожного тижня умерли. Є один, два, три. А Пан Бог дав для мене милость і дав нове життя, дав родину, дав діти. І дуже моїх приятелів і в святі їх уж ніц. Ані вже там, як то кладбище, на цвинтарі лежать їх ніц. Да, і якщо б не Бог, то я б вже не жив. І хвала Богу за всіх. Przepraszam, że tak może mówił, nie z opcji. Dziękuję bardzo. Chwała Bogu. Dziękujemy bardzo. Rozumieliśmy, prawda? No, dobrze brat mówił. Wszystko my rozumieli. Chwała Bogu. Teraz jeszcze poproszę Wadima, żeby też powiedział. Już sam, beze mnie. Може, не добре мовлю по-польську, але думаю, мам, ну дай ми ради разом. Я зараз не хочу мовити про своє збавлення чи про покути своє, бо то на мам час, бо це зустріч тут в Польщі і тут в Єхірові, бо мам такі добрі нагоди. А це... Я зараз не хочу розмовляти... говорити про спасіння і про своє покаяння, навернення до Бога. Я хочу зараз розказати про історію тут, на місці Віхірова. Бо хочу, бо в мене є час ще тут розказати про своє спасіння в Польщі. Це оповідач історії, яка була земном тут в Віхірові. Так само, 4 лет, як цей пан мою, то є наш брат, Максим, так? Мовить, 4 лят. Мав розладований телефон. Йшов по вулиці Воловій. І шукав, де заладовувати телефон. Але мав споткання з одним чоловіком, бо приїхав тут по справам. Я не працював в Польщі, я ніколи, ніколи не був в Польщі. Я так мовив, може, не мовив це добре, але добре розуміємо по-польськи, бо був малий і оглядав телевізії. І підходить до того пана, звати його Роман Слівінський, може хто знає тут Віхірово, він сам з Гдині. І він мені допомог написати смс до того пана, з ким я мав справи. І якось так сталося, що ми обмінялися телефонами. Зостав його телефон і мій у нього. І за минут, за 10 хвилин він мені дзвонить, я заводував телефон, він, де ти є? Я кажу, тут я в Єхірово, як це тобі допомогти? Я кажу, я не потрібний допомогти. Слухай, я мислив в серці своїм, що тебе ошукав хтось. Я йому мовлю, що дам ради, заспокойся, знаєш, я з Паном Богом, все буде добре, де ти є? Він знає мені. Всі справи мені поробив, допомог мені самоходом, я то ще робив ногами, там, починками. І мові, веде мені до Гдині, купує мені покій в готелі, купує мені покій в готелю, і дає 150 злотих. І каже, жий тут до понеділка, ти у мене в гостях. Ну, мені так незручно було, я подзвонив, все тут поробив і поїхав до України. Ну, а в серці є деньки до цього пана, розумієте мені, так? Ну, знали, що його в телефоні, пам'ятам, ну, якось телефон одразу віддаю, його телефон, і я знаю, що його в контактах, в Фейсбуці. Я йому подякував, і так прийшло 4 лята. 4 лята, за 3 дні по початку війни, він мені дзвонить і каже: «Слухай, я хочу тобі допомогти. Я хочу, щоб ти приїхав до мене, до мене». А 4 лята він побачив моє життя по Фейсбуці. Завжди ставив лайки, так, по-польськи? Лайки, як побачив мого... Полюбіння, там ставив полюбіння. Завжди побачив мого синка, у мене синок народив, він там... Завжди мені щось там... Отака у нас було колегування таке. І він мені мовив, каже: «Єджемо, приїдь до мене, у мене для тебе є... пропозиція, там навіть моя промоція». Ну, може, не розумієш, так? Каже: «Єджемі, для тебе є промоція. Ну, дам тобі якось, може, роботи на перший час, може, щось. Каже: приїжджай по годами, хочу тобі допомогти». Приїхав, мені дав тут покій, у них офіс такий, типу кабінету, бюро. Там була студія фотографічна, а він мав тут свою нерухомість і здає подвинаємця і віддав мені те бюро, каже: «Жий, каже, поки, а там зобачимо». Мові, 21 марта, хоче, дам тобі таку децизію поїхати до німців. І все там зробиш, там будеш мати життя. І добре життя, як в Польщі. Ну так помисляв він по своїм меркам, як в Польщі. Ми, каже, що там лепій. Я кажу: «У вас лепій, як у нас в Україні». Він каже: «То не є». Ну, він мує по своїм поглядам. Я помислив: «Дай мені, кажу, час». У мене був 10 днів часу, щоб на те все помислити. Я з жоном порадився, жона каже: «Я не знам». Я жона навіть по-польськи не мові. Я мислю, що я по-німецьки, ну, ніс не знам. Тільки вас і здас, і арбайтен, і все. І ще раз арбайтен. То все це знав, ну, то ж пам'ятам зі школи, так кожен із нас. І... шукам от перших днів костьол людей Божих, так? Шукам збор, бо то є моя природа, я не можу по-іному, ну, і з перших днів. Зайшов в інтернет, знайшов контакти Павла, зідзвонились мені, приходить, він мені мовить: «Приходь, то це буде розбор слова». І я не дослышав, мовиться, каже: «О 17, у нас подобне 17, о 17, то у нас так... подобне, знаєш мені». І приходжу на 17-те. Я тільки доходжу до того міста, тут, де є костьол, то те місто, де я споткав того пана Романа. Я кажу: «Як так є? В том, вулиця Віхірова, ой, Валова, в місті Віхірова, з Романом, я споткався отут на вході до вашого костьола. Це я ні крок надалі, в тилу, ні крок туди. То було в тому місці. То я побачив тему руку Божу». І прийшов до Павла і кажу: «У мене така пропозиція, але не знав, що робиш». Тут з братцями, кажу: «Молимося, бо я не знав, чи тут зостати, чи далі їхати». І це як це повідомити, що я дзвінкую Пане Богу і дзвінкуємо вам, костьол і збур, за те, що одразу я тільки став на прук, да? Прук вашого збору, мені одразу запропонували допомогу, одразу. І не було запитань, хто ти, як ти, що хочеш. Я сказав, і ну, ви для мене, як Коринфянам пише, письмо читаємо, да? Такі, в третьому розділі там пише так, що ви для мене як письмо, як по-польськи письмо. Так? А? Отвертий ліст, да. Так, от ви для мене отвертий ліст. І то так було, так воно є. І за весь час, ну, у мене телефон червоний від вашого збору, і я дякую Богу, ну, завжди хтось дзвонить, завжди хтось допомагає. Павел з братами мені запропонував мені тут мешкання, і я відмовився від цього, від німців. І ми з жоном зостати тут. Ну, така от була історія. Я в тій історії побачив долонь Бога, так? Ну, може, не добре мовлю по-польськи, але да? Все понятно, да? Сейчас. Одну минуту. Ми з жоном, але я хочу залишити то на потім, щоб повідати про наші покути, про наше збавлення, або часом ми в Ісусі Христусі, або часом ми в кощолі, якими справами в кощолі займаємось, і хотіли би от імення нашого кощолу подінковувати вашому збору, це робить добру справу, що завжди є куди поїхати, завжди є брати і сестри. Завжди тебе є рука допомоги. І то є наша така є природа, так? І я розумію, що якщо були б ви умні, то я так само поступив. Але я не хочу, щоб тут була війна, і ми зараз молимося, і лепі в інших ситуаціях споткати, так? Ніж як при війні, так? І я розумію, що того пана Романа, він мав добре серце, дуже добре. Його теж використовував Бог. І я дякую Богу. Як ми були там вдома, моя жона плакала такими слізьми. Вона тримала мого Дарика, і я не міг тебе побачити. І тут він дзвонить, і я йому пишу, тобом керує Бог. Він каже, приїжджай тут по годами. Ну, я розумію, як 4 роки би я Романа тут не споткав, то я би віхірово в кощолі Пана Ісуса Бога не був би. Так, і то є провідження Боже, то я не знаю, чи мені всі зрозуміли, що я хочу повідати, але в моєму серці є то керування Бога було. Так що, то є я Адам, то є так, направди так. Як того пана, того Романа привіють і скажу, що тут є кощол, який мені дав тут мешкання, який він мені каже, то добрі люди, як це ж, він мені давав, каже, я тебе дам лепі рацію, як ти тут залишиш в Польщі. Я говорю, дай мені помислиш трохи, не спиш. Ну, не, ну. Але, ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Все, дзінькую за вислухання, так, да. О. Так. My 4 lata temu to jeszcze tu nas nie było. Tak. O, ale Bóg już widział, Bóg widział i znał, że my tutaj będziemy dzisiaj. Tak. Bóg wszystko wie. Przeczytamy z listu do Efezjan z pierwszego rozdziału jeszcze. Otwórzmy pierwszy rozdział listu do Efezjan. Od trzeciego. Efezjan po jednym wierszu. Tak. Efezjan pierwszy rozdział od trzeciego wiersza. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebiańskich w Chrystusie. Błogosławiony Bóg i Ojciec Gospoda naszego Jezusa Chrysta, błogosławiwszy nas w Chrystie wszelkim duchownym błogosławieniem w niebiesach, tak jak On nas ma. Zgodnie z tym, jak nas sobie w Nim wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны перед Ним в любви. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению своей воли. Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Pochwalu sławy błogości swojej, którą nas błogodatstwował nas возлюбленным. W nim mamy odkupienie przez jego krew, odpuszczenie upadków według bogactwa jego łaski. W którym my imiemy skuplenie krwią jego, prощение грехов по богатству благодати его, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i zrozumieniu. Jaką On w izbytki darował nam we wszelkiej premudrości i rozumieniu. Gdy oznajmił nam tajemnicę swojej woli według swojego upodobania, które w Nim wyraził. Odkrył nam tajemnicę swojej woli po swojemu błogowoleniu, które On прежде положил w Nią. W ramach planu pełni czasów, aby połączyć wszystko w Chrystusie, to co na niebiosach i to co na ziemi w Nim samym. W ustrojeniu pełnoty времен, dabyby wszystko niebiesne i ziemne соединić pod głową Chrystą. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczeni zgodnie z zamiarem tego, który sprawia wszystko zgodnie z radą swojej woli. W nim my zdzielaliśmy naslednikami, był przeznaczony k temu po определению совершающего все по изволению своей воли. Abyśmy istnieli dla uwielbienia jego chwały. My, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, gdy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, w którym też uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего о спасении, waszego spasienia i uwierował w Niego, zapieczętlony obietowanym Świętym Duchem, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu odkupienia własności dla uwielbienia Jego chwały, który jest залог наследия naszego dla искупления удела Его, w pochwalu sławy Jego. Tylko kilka prostych myśli. Tylko несколько простых мыслей. W Jezusie Chrystusie Bóg wszystko zaplanował. W Jezusie Chrystusie Bóg wszystko zaplanował. W Jezusie Chrystusie Bóg objawił się nam w swej miłości. W Jezusie Chrystusie Bóg objawił swoje jawlenie w swojej miłości. I w Jezusie Chrystusie dokonało się nasze zbawienie. W Jezusie Chrystusie совершилось nasze искупление. Apostoł Paweł tutaj opisuje, w czym leży nasze zbawienie. Apostoł Paweł opisuje, w czym состоит nasze спасение. To słowo zbawienie znaczy ratunek. Słowo спасение значит pomoc, ratunek. Po rosyjsku, no, ratunek, tak jest po ukraińsku ratunek. Ratunek. Спасение. Спасение. My po polsku mamy słowo zbawienie, takie zbawienie. Bardziej religijne, tak. A u was jest to też takie normalne słowo. Спасение. Спасение, normalne tak. Słowo. A u nas zbawienie, спасение. Okej. Okay. Widzimy tutaj, że w tym zbawieniu jest odkupienie przez Jego krew. Wiersz 7. Odkupienie przez Jego krew. To jest odkupienie przez Jego krew. Odkupienie znaczy, że byliśmy własnością grzechu. Odkupienie, wykupienie to jak my byli w swoim grzechu. Nas wykupili ze swojego grzechu. Pod władzą szatana. Pod władzą diabła. Jezus zapłacił cenę swojej krwi, aby nas odkupić na własność Boga. Jezus zapłacił nas swojej świętej krwią, żeby nas odkupić i przyobrzeć Boga, żeby my stali Bożymi. I widzimy tutaj w tym siódmym wierszu dalej, że to też wiąże się z odpuszczeniem naszych upadków czy grzechów. I w tym siódmym stichie my widzimy, że w siódmym stichie opisuje, że to jest odpuszczenie naszych grzechów. Wszyscy, odkupienie naszych grzechów. Wszyscy mieliśmy na swoim koncie długą listę grzechów. Jeszcze raz. Była uboga lista naszych grzechów, naszych przewinień. U Boga było перечислено все nasze grzechy. On widział wszystko i zna wszystko, co my robili za swoje życie. I czytamy tutaj, że według bogactwa Jego łaski, z Jego łaski usunął wszystkie nasze grzechy. I my czytamy, że tu prosto po Jego miłości On wziął te grzechy prosto od nas i zbawił od tych grzechów. Prosto zachciał i po swojej miłości to zrobił. Dzięki ofierze Jezusa. Dzięki śmierci Jezusa. Благодарность смерти Иисуса. Благодаря смерти Иисуса. Przez przelanie krwi Jezusa. Через пролитие крови Иисуса. Czyli my mówimy o łasce bez naszych zasług. I my говоримо о милости без наших заслуг, що це не в нашій волі, не в наших заслугах, це все воля Божа. Ale to nie oznacza, że Bóg od tak, bez niczego, może nam przebaczyć grzechy. No to nie znaczy, że Bóg może tak prościć nasze grzechy. Ale może przebaczyć grzechy, bo Jezus zapłacił wielką cenę. Da, no była zapłacona wysoka cena. Jezus pozwolił, by ludzie Go zabili. I Jezus pozwolił, żeby ludzie Go ubili. Przelała się Jego święta krew. Przelała się Jego święta krew. I to jest cena za nasze zbawienie. I to jest cena za nasze spasienie. Które Bóg oferuje nam za darmo. Bóg nam to предлагає даром. Mówi, kto chce, niech przyjdzie. I On mówi, kto chce, to przychodzicie. Wierzy w Jezusa. Wier w Jezusa. Wierzy w Jego śmierć. Wierzy w Jego śmierć. Za ludzki grzech. Za ludzki grzech. Wierzy w moc Jego krwi, która oczyszcza z wszelkiego grzechu. Wierzy w Jego, siłę Jego krwi, która oczyszcza od wszelkiego grzechu. I daje nam dziedzictwo, czyli spadek bogactwa Boga dla nas jako Jego dzieci. Dziedzictwo to... Spadek, to co Bóg daje, tak. To wszystko, co Bóg daje w Jezusie. Bóg daje nam nasledztwo w Jezusie Chrystie. My stajemy Jego nasledniками. Samego Boga Ojca. Tu w wierszu 11 o tym mowa jest. To mówi się w 11 stichie. I jaki jest cel Boga w tym wszystkim? Jaka jest cel Boga w tym wszystkim? Dlaczego Bóg zapłacił tak wielką cenę? Dlaczego Bóg zapłacił taką wielką cenę? Wiersz 10 i wiersz 12. Stich 10 i 12. Wiersz 10 mówi, że Bóg planuje połączyć niebo i ziemię w Jezusie. Stich 10 mówi, że Bóg chce jeszcze raz. Bóg, wiersz 10, chce połączyć w Jezusie, w Chrystusie wszystko, co jest w niebie и wszystko, co jest na ziemi. Хочет все объединить, все, что на небе, на земле. Jak czytamy ostatnią księgę Biblii, księgę Objawienia, jak czytamy ostatnią księgę Biblii, Apokalipsę, czytamy ostatnią księgę Biblii, Apokalipsę, Objawienie. Widzimy tam połączenie nieba i ziemi na końcu. Widzimy tam połączenie, połączenie ziemi i nieba. To w końcu będzie. Niebo zstępuje na ziemię. Niebo przysiedzieniaje, no, przysiedzieniaje się do ziemi, tak? I to jest nazywane nowym niebem i nową ziemią. I to nazywa się nowym niebem i nową ziemią. To jest ten ostateczny Boży plan. A to jest... Tu jest szklaneczka, ja tu mam szklaneczkę. Możesz sobie nalać. Przepraszam. Nie ma problemu. Ostatnie co tam? Ostatnie co? Bo... Ostatnie przetłumaczyłeś, tak, jest dobrze. Przepraszam. Nic nie szkodzi. I w 12 wierszu widzimy ten doczesny cel. I w 12 stichie my widzimy okończalny cel. Abyśmy istnieli, abyśmy żyli dla Jego chwały. Dla tego, żeby my żyli dla Jego chwały. To jest doczesny cel i wieczny cel. To jest cel wieczny i taki... Teraźniejszy. Teraz. Teraz i na zawsze. Совершенny i последствий, no, wieczny. Ale to już jest teraz. To jest ważne, byśmy to rozumieli, że nie dopiero będziemy istnieli dla Jego chwały, ale już istniejemy. Mamy istnieć, mamy żyć dla Jego chwały. Что мы уже, это не просто, что нам нужно все и забыть про все, мы уже в вечности. Мы должны жить этим и понимать, что мы в вечности и живем для Его славы. Павел говорит в вершу 12 и 13, что то говорит, дотычи нас, czyli апостолов, которые вчесней уверили, и вас, Ефезиан, которые уверилище, gdy słyszeliście Ewangelię. Mówi o нас, апостолах, и Ефезианах. Так, он говорит о апостолах и Ефезианах. I mówi, że kiedy uwierzyliśmy, zostaliśmy zapieczętowani, czyli Bóg postawił na nas pieczęć, dając nam swojego ducha. Że my rozumiemy, że my zapieczętowani i żyli z tym, że u nas jest, no, jest... zapowiedzią, jest zapowiedzią, obietnicą. Jest obietowanie, że Bóg zapieczętował nas swoim świętym duchem, żeby my nie przeżywali. Na nas jest pieczęć samego Boga. I ten dar ducha... Zalog, zalog. Mogę powiedzieć, że to jest zalog. Że, kto rozumie, że to jest zalog, to my... A, tak. Że my zapieczętowani Świętym Duchem, to jest zalog przed samym Bogiem, że my jest Boży. Żeby my nie przeżywali. I ten duch jest zapowiedzią tego wszystkiego, co Bóg nam da w Chrystusie w wieczności. I w tym obietowaniu my mamy wszystko, co nam Bóg dał w Jezusie Chrystie. To jest wiersz 14. I to stich 14. I zauważcie, tutaj znowu jest na końcu dla uwielbienia Jego chwały. Dla uwielbienia. 14. Для искупления удела Его, похвалу Его славы. Так. Что это такой завершающий стих, что мы понимали, что искупление удела Его, хвалу славы Его. В całym tym fragmencie pojawia się w kółko ta myśl ku chwale Boga. Dla Bożej chwały. Для Божьей славы. В całym tym fragmencie. Во всем этом всем мы видим, что это все, что это постоянно повторяется. Чтобы мы понимали, что это все для Его славы было сделано, чтобы мы не думали, что это для нас, все это для славы Его. Так есть, żebyśmy właśnie не myśleli, że to для my нас. Jesteśmy w centrum, tak, tak. Ale Он. Bóg w swej dobroci, miłosierdziu, łasce uczynił to, aby On sam był uwielbiony. Nie my jesteśmy w centrum. Tak, tak. Ja to wszystko pojaśnię. Tylko nie my должны być centrum, a że we wszystkim tym должен być On, we wszystkim On obożestwiony i we wszystkim должна być sława tylko Jemu. I dlatego teraz, kiedy będziemy przystępowali do wieczerzy Pańskiej. I теперь, kiedy będziemy przystępować do wieczerzy Gospodniej. Oczywiście jesteśmy wdzięczni, patrząc na siebie. My должны быть благодарны и смотреть на себя. Że nam przebaczono grzechy. Że Bóg nam przebaczył grzechy. Да, потому что нам Бог, чтобы Он нам простил наши грехи. Że Bóg uczynił nas swoimi dziećmi. Он уже нас, Он нам простил и уже нас сделал своими детьми. Że nam dał swego ducha. On nam dał Świętego Ducha, swojego Ducha. Ale nasz akcent powinien być to On. I my должны понимать, что это Он. To On się zmiłował. Это Он смиловался над нами. To On posłał Syna. Это Он послал Сына. To On umarł za нас. Это Он умер за нас. To On przelał swą krew. Он пролил свою кровь. To On dzisiaj Он здесь. Udziela nam mocy swego Ducha. Он нам здесь уделяет мощь своего духа, силу ему своего духа. Нех плыне хвала. И ему единственное пусть будет хвала. Повстаньмы, кохани, до молитвы. Panie, niechaj Tobie płynie chwała, dziękczynienie, uwielbienie z naszych serc, które wykupiłeś z tego złego świata, wykupiłeś z naszego grzechu, z naszej nieprawości, oczyściłeś z wszystkich naszych grzechów. Dzięki Ci. Dzięki Ci za Twą łaskę, dzięki Ci za Twe miłosierdzie, dzięki Ci za krew Jezusa, dzięki Ci za krzyż, za cierpienie i śmierć naszego Zbawiciela. To Jego wspominamy, łamiąc ten chleb, błogosławiąc ten kielich, jedząc i pijąc. Śmierć Pańską zwiastujemy. Panie, pomóż nam. Pomóż nam żyć dla Twojej chwały. W świetle krzyża, w świetle wylania Twego Ducha na Kościół, w świetle Twojej niekończącej się, świeżej i nowej łaski. Panie, pomóż nam żyć życiem miłym Tobie. Życiem chwalebnym dla Ciebie. Daj, Panie, by każdy jeden dzień naszego życia był życiem chwały. To jest nasz cel teraźniejszy i nasz wieczny cel, by Cię chwalić bez końca, by się Tobą rozkoszować, by się w Tobie radować, by w Tobie żyć i dla Ciebie żyć. Pobłogosław, prosimy ten chleb, i daj nam godnie jeść z tego chleba, wielbiąc Ciebie za to wielkie dzieło krzyża, poświęcając się Tobie, oddając Tobie wszystko, każdą sferę naszego życia. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Panie Boże nasz, że mamy w Tobie wzór, mamy źródło, ale mamy wzór miłości. I gdy myślimy o miłości, mówimy o miłości, możemy czasami mieć takie pobożne życzenia, żeby była w nas miłość. Może myślimy, że jest. Ale miłość jest widoczna i tak jak Ty pokazałeś swoją miłość do nas, posyłając Syna. Ty, Panie Jezu, pokazałeś miłość, umierając za nas, oddając swoje życie. Tak modlę się o każdego z nas, by była w nas miłość, widoczna, każdego dnia, nie tylko od święta, w niedzielę, ale każdego dnia widoczna miłość, która będzie pociągać ludzi do Ciebie, do źródła miłości, do wzoru miłości. Dziękujemy, że w krwi Pana Jezusa mamy przebaczenie grzechów, oczyszczenie i możemy być czyści i wolni. To jest piękne uczucie i piękny stan. I jest też sposobem na to, by znaleźć się w Bożym Królestwie, w wieczności. Tego pragniemy ci z nas, którzy pragną. Tego oczekujemy ci z nas, którzy oczekują. I Ty, Ojcze, też patrzysz na westchnienia serc tych, którzy nie przeżyli tego momentu w swoim życiu, przebaczenia grzechów, oczyszczenia i tej prawdziwej wolności, która pochodzi od Ciebie. Dziękujemy, że jest ciągle możliwość bycia uratowanymi przez krew Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy bracia, siostry do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha i niechaj z naszych serc płynie dziękczynienie naszemu Bogu za to wielkie, wielkie zbawienie. Zapraszamy. Thank you. Powstańmy jeszcze, zawołajmy do Boga. Kochany Ojcze, dziękujemy za braci, siostry, za Twój Kościół tutaj w Polsce, na Ukrainie, w wielu krajach na całej ziemi, gdzie masz swój lud, który Cię wielbi, który żyje dla Ciebie dzięki Twojemu dziełu krzyża, dzięki przelanej krwi Pana Jezusa. Dziękujemy za Twój ostateczny zamysł zgromadzenia nas w jednym domu, w jednej owczarni, z jednym pasterzem, z jednym Bogiem, który będzie naszym światłem, naszym życiem po wszystkie wieki, bez końca. Dzięki Ci za Twój ostateczny zamysł zbawienia, pojednania nieba i ziemi. Dzięki Ci za dokonanie tego dzieła w Jezusie Chrystusie. Daj nam żyć, Panie, życiem wiary, życiem posłuszeństwa, życiem uwielbienia, życiem oczekiwania na Twój powrót i ustanowienie Twojego chwalebnego królestwa bez końca. Błogosław Twój lud. Panie, prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Obdarzaj mądrością z góry, napełniaj nasze serca Twoją miłością. Obdarzaj pokojem i łaską. Prosimy, bądź błogosławiony i bądź uwielbiony w życiu każdego z nas, w życiu Twojego Kościoła na obliczu całej ziemi. Prosimy o pokój na Ukrainie. Prosimy o Twoją opiekę nad Twoimi dziećmi, którzy tam są. O Twoje błogosławieństwo, ich posługi. Prosimy, Panie, o inne kraje, gdzie są wojny, gdzie są niepokoje, abyś miał w swej opiece i błogosławił i objawiał się w swej dobroci i łasce w pośród ludzkiego grzechu i wszelkiej nieprawości. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone w Twoim Kościele, w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Jakieś może macie jeszcze pozdrowienia, informacje, ogłoszenia, to bardzo proszę. Mam pozdrowienia od siostry Tereski, Asi i Krysi, przepraszam. I jeszcze prośba przekazana przez siostrę Tereskę od Asi. Prośba o modlitwę, o Bożą ochronę, o mądrość w rozmowach, postępowaniu z pacjentami, z personelem. Zamiast odzyskać sprawność, zmagam się z efektami przesilenia kostek stóp, być może ostrogi piętowej, z którą męczyłam się jeszcze przed chorobą. Rozmowy z personelem są bardzo trudne, jestem zbywana. Od piątku mam problem z chodzeniem z powodu bólu. Jak zawsze dostaję w niedzielę rano SMS-a od braci ze Staszowa, by pozdrowić zbór, więc przekazuję pozdrowienia od braci i sióstr ze Staszowa z południa Polski. W najbliższy czwartek bracia niektórzy, z tego co wiem na razie ja i Adam, to w ten już. 31, to nie teraz? Nie, jeszcze nie. A, to mi się pomieszało. Dobrze, 31 w czwartek. No, kalendarz mi się skrócił o tydzień. Jeśli ktoś z braci jeszcze chciałby się wybrać na ten post w te dni, to będzie tym razem koło Warszawy. Dajcie znać, bo już trzeba teraz zgłosić, bo oni tam wynajęli ośrodek i trzeba zgłosić miejsca noclegowe, więc Przemek prosił, żeby do chyba 22 marca już było zgłoszenie, kto przyjedzie. Więc wtedy się musimy też tutaj zorganizować, jak z wyjazdem. To jest jedna sprawa. Druga kwestia to jest te wszystkie ubrania, ręczniki, pościele, bardzo dziękujemy za to hojne tutaj przyniesienie tych wszystkich rzeczy. I powiem tak, że na tym etapie już nie mamy gdzie tego składować, więc to, co jest, jest bardzo potrzebne i już wykorzystujemy to. I jeśli pojawią się kolejne osoby, no to już jesteśmy zaopatrzeni. Natomiast jeśli jeszcze coś macie, to trzymajcie to u siebie. Jak pojawią się konkretne osoby z konkretnymi potrzebami, to wtedy ogłosimy i poprosimy, żebyście przynieśli już takie rzeczy, które będą konkretnie dla tych osób. Natomiast żeby już więcej nie przynosić na razie tych rzeczy, bo już jest tam, wszystkie szafki są zapełnione. Tutaj z tyłu mamy materace i wszystko, co jest potrzebne na tym etapie, jest. Także trzymajcie to u siebie w domu. Gdy będzie potrzeba, wtedy ogłosimy i wtedy będziemy dalej pomagać w ten sposób. Coś jeszcze? Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Grażynkę serdecznie. To chyba tyle ogłoszeń. To skoro tak to wygląda, to może za tydzień zrobimy księgę Estery. Bo ja byłem przekonany, że za tydzień wyjeżdżamy i stąd to takie dzisiaj miało być w tym innym formacie. Ja myślałem, za tydzień nie będzie, to wtedy będzie. Ale to widzicie, moja jakaś... No za tydzień. Przyjedzie czy nie przyjedzie, no to zrobimy. To co, tak zrobimy? Bez Maćka damy radę, nie? Agapę też. Super jest, jak jest Agapa. Może przyjedzie, no zobaczymy. Bo ja chciałem to przełożyć na pierwszy tydzień, ale to już będzie w sumie tam 9, to może teraz zróbmy. Zróbmy teraz księgę Estery za tydzień, czyli czytajcie, jeśli nie przeczytaliście jeszcze, to koniecznie przeczytajcie tą ekscytującą księgę i za tydzień będziemy rozważali wspólnie księgę Estery, a za 2 tygodnie zrobimy takie właśnie spotkanie w kółku, gdzie będzie można o tej księdze i o różnych kwestiach z tej księgi i innych sprawach rozmawiać. Także za tydzień będzie Justynka. Mam nadzieję, że pomoże z tłumaczeniem i jakoś tutaj damy radę. Także to tyle ogłoszeń. Zapraszam jeszcze do dalszej społeczności. Można zrobić herbatkę, kawę i jeszcze porozmawiać. A my tam z braćmi mamy akcję jeszcze z kanapą. Tą kanapę będziemy zaraz pakować i wywozić. Także braci, poproszę kilku o pomoc. A, przepraszam, tak, za tydzień teraz robimy agapę, dziękuję. Tak, żeby było jasno i klarownie, przygotujmy coś smacznego do jedzenia.